puissant, OK Jazz, avec multisystème, personne à grande. Vous bébé n'a bien dit. Vous bébé. Le poète Lutumba, et puis ça va mieux. Mon boulot, ma lèvre, doucement s'il vous plaît. Commandant, ton sexe. Ah ouais? Boulot, il t'a dit. Nati o kangeli nga elongi, lelo mposo mobimba ekoki. Nga ya osina motema nanga likambo, yebi sanga nini na sala. Koko akufatika nga inayo, na moni olingi obosana. Malobola kaka koko na simetye, maloba oyeleli sakabato. Dati nanga etati petrol, olo baki okobo ya nga iteo. Ata mpasi yango ya liwae, yebi sanga nini na sala. C'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. La Dieu sa santa na kokufa. Libala oyo ya sur mesure. Top 13, je marque. Tati o kangeli nga elongi. Lelo poso mobimbe koki. Nga ya wana koli ateo. Susi na motema na ngali kambo. Yebi sanga nini na sala. Koko akufatika ngai na yo. Na moni olingi obosana. Malobo la kaka koko na simetye. Maloba oyeleli sakabato. Dati na ngai dati petrol. Koloba kioko boya ngai teo. Ata pasi yango ya liwae. Yebi sanga nini na sala. C'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Ngadie sa santa na koko faye. Libala oyo ya simetye. Babi Production, le meilleur des meilleurs. Tout ça, tout ça. Soki oyoki nga na likambo, dati tuna kanga tango mosusue. Baye mabombana na mitema ya bato, mango bazali kobebisa mokili. Soki pe kanga na motema, ekoluka ngai na bandoto teo. Luka nga na basouveni, okokuta nga pembe ya motema na yo. Nabandi nazali kolela tatie, tongo ekota na ye. Butebo ekopesa ngai raison, fotene ya tangwe. Mituna oyo nazuye ya notena mokili na koluka se na Bible. Nakokaka te osilika dati, lobisa moninga ye. Kabango wala bako seka biso. Mosika to uti na manye. Matoko manakiza zale loyo boyangai. Soki balesi yo kisi na kosala tupo yo sanza. Mongola nanu miso sima. Okomona nga pembe na elili na yo. Na losambo nazali kolela datie. Dati na nga toto ibe. Mongongo ya motema na ngai. Mozangi mozangi nde maloba ye. Balingi bafuti sanga ne nyongo te diki ntala nyongo nga na defateo. Liboso ya kokamata decision e kanisa moke mama. Dati na nga tata ibe, zela ya bolingo tundi na mabulu. Motuka oye kumi bolingo na biso yene zali na maboko na yo. Tika kotala pembeni okoya komona baoyo baleki ngai. Tina nini tosona na se andoto na tongo bomwe kumanga modatie. Otombongo moto ya kokumbaka makidatie. Akoswana kata kobuna kateo. Olingo ezali lokola ekoti ya liyebo. Ekokumba makana nzete mibale te. Andimi babenganga mwasi mabe. Naboyi kopartage yo na mbanda. Manuel. blanche na brasa ville. Chabari et laisse Feli Foti Manda Thierry Madef Na boy ko partage